namacalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ojczym Kamila z Częstochowy będzie sądzony za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Minister Telus ogłasza szczegóły rozwiązań, które mają wesprzeć polskich rolników. Bułgaria chce jak najszybciej wejść do strefy euro, nawet na początku przyszłego roku. Wyniki sekcji zwłok 8-letniego Kamila z Częstochowy pozwalają na zmianę zarzutów wobec jego ojczyma. Mężczyzna odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Joanna Opas. Chłopiec zmarł w poniedziałek po ponadmiesięcznej hospitalizacji w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak mówi zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak, nie ma wątpliwości, że to ojczym przyczynił się do jego śmierci. Przyczyną zgonu Kamila Mrozka stało się rozległe oparzenia ciała, w przebiegu którego doszło do wstrząsu pooparzeniowego, infekcji ogólnoustrojowej, a ostatecznie doszło do niewydolności wielonarządowej. Istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami ciała a zgonem pokrzywdzonego. Ojczym będzie sądzony za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Z kolei wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo do zabójstwa. W przypadku katowanego Kamilka zawiodło wiele czynników, zauważył premier Mateusz Morawiecki. Zawiódł czynnik ludzki, zawiodły instytucje. To na pewno jest i będzie przedmiotem dodatkowego namysłu. Śledczy także przyjrzą się pracy instytucji, pod opieką których była ta rodzina, oraz sądów. W tym celu, by obiektywnie ocenić, czy i w jakim stopniu doszło do zaniedbań, śledztwo przeniesiono do prokuratury regionalnej w Gdańsku. Minister Sprawiedliwości poinformował, że niezależnie od śledztwa prokuratury zdecydował się wystąpić do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędziów z Częstochowy i Olkusza. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że decyzja Rady jest zgodna z prognozami ekspertów. Według niego obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, ale nie przesądzona. Nie można wykluczyć, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie rozważać obniżki stóp procentowych, a nawet zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych przed końcem tego roku. Jest to jednak możliwe pod warunkiem znacznego spadku inflacji. Musimy zobaczyć jednocyfrowy poziom inflacji przed końcem tego roku i musi być duże przekonanie, czy wręcz pewność, że w kolejnych latach inflacja będzie się dalej obniżać. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus przedstawił szczegóły rozwiązań, które mają wesprzeć polskie rolnictwo. Wczoraj Sejm uchwalił 3 ustawy, które dotyczą zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, zmieniają prawo budowlane oraz tworzą Fundusz Ochrony Rolnictwa. Minister Telus powiedział, że fundusz ten ma pomóc rolnikom, którzy z różnych powodów nie otrzymali pieniędzy za sprzedaż swoich produktów. Albo firma upada, albo jest, bardzo często się zdarza, że to jest firma podstawiona, a wtedy rolnik na tym tracił. Bo nawet jak jest lista, gdzie jest syndyk upadłości, płaci, to rolnik jest bardzo głęboko na tej liście i nie dostaje tych środków. Dzięki zmianom rolnicy będą mogli otrzymać wyższą stawkę zwrotu za zakup oleju napędowego kupionego między lutym a lipcem tego roku. Dziś wynosi ona 85 groszy, wzrośnie ponad dwukrotnie. Do 2 zł za litr. Prawo unijne pozwala nam na tą chwilę 1,46 zł, a te 0,54 grosze to jest dodatkowa rzecz, którą wystąpimy do Unii Europejskiej. Zmiany w prawie budowlanym dotyczą m.in. budowy silosów zbożowych i powierzchni magazynowych. W myśl nowelizacji do ustalonego limitu nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę. W przypadku silosów limit ten wynosi 250 metrów sześciennych pojemności i wysokości do 15 metrów. Bułgarski rząd zapewnia, że najpóźniej za miesiąc gotowa będzie ustawa o wejściu tego kraju do strefy euro. Kraj chce wejść do niej możliwie jak najszybciej, nawet na początku przyszłego roku. O szczegółach Piotr Piątka. Najpóźniej za miesiąc bułgarski rząd prześle do tutejszego parlamentu najważniejszą ustawę umożliwiającą wejście do strefy euro. Zapowiedział to na wspólnej konferencji władz parlamentu, rządu i banku centralnego wicepremier Atanas Pekanow. Wierzę, że parlament jak najszybciej wypełni swoje zobowiązania i przyjmie niezbędne ustawy, które zagwarantują podstawę prawną dla wprowadzenia euro w możliwie najkrótszym czasie, dodał przewodniczący bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego Rosen Żeliaskow. Przyjęcie tej ustawy oznaczać będzie, że najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej znajdzie się na ostatniej prostej do zastąpienia bułgarskiego lewa wspólną europejską walutą. Obecnie władze i największe siły polityczne chciałyby, aby zmiana nastąpiła nawet od początku przyszłego roku. Po wprowadzeniu niezbędnych ustaw przyjdzie czas na spełnienie kryteriów finansowych, w tym najtrudniejszego, inflacyjnego. Ostatni odczyt inflacji w Bułgarii wyniósł 14%. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć, nigdzie nie powinno padać. Nocą we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie, w centrum 4 do 8 nad morzem. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej, choć miejscami na Pomorzu Zachodnim, na krańcach zachodnich oraz na szczytowych partiach gór może się chmurzyć i padać. Jutro cieplej niż dziś, od 14 stopni na wybrzeżu, 16 na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przed 17 mówiliśmy o tym, że Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oficjalnie zmieniła nazwę sąsiadującego z nami obwodu. Królewiec, a nie Kaliningrad. Pragnę zauważyć, że Michał Kalinin był jedną z osób odpowiedzialnych, bezpośrednio odpowiedzialnych za zamordowanie polskich oficerów w Katyniu. Czczenie jego pamięci, nazywając w ten sposób w języku polskim ten obwód, to jest jakaś paranoja i absurd. Bardzo się cieszę z tej zmiany. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. Mówiliśmy także o tym, właśnie zastanawiając się, jak wprowadzić porządek publiczny w miastach w zakresie hulajnóg elektrycznych wypożyczanych na minuty, na przykładzie Krakowa. Państwa obserwacje. Dzwonię ze Szczecina. Moja matka ma 92 lata. Wielokrotnie się potyka porzuconą hulajnogę. Potłukła się i tak dalej. Na zwrócenie uwagi, gdzie zostawiasz tą hulajnogę? Nie, to wrzuci pana inwektywami, a jeszcze jest stado Batmanów u nas, wie pan? Batmanów? Jest kilka osób przebranych te peleryny i heja po ulicach, ile ta hulajnoga wyciągnie. To jest koszmar. Thank you. W audycji popołudniowej dziś też rozmawiamy o tym, czy zwracamy, czy nie zwracamy uwagi na te dopiski, czy właściwie bardzo ważne informacje należy spożyć do Best Before, bo zamiast najlepiej spożyć przed, na opakowaniach żywności mają widnieć napisy często dobre po, albo często dobre dłużej. To ma ograniczyć marnowanie żywności. Państwa obserwacje w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek. Mi się wydaje, że my jesteśmy już w systemie, w którym jesteśmy hodowani, przepraszam za to słowo, w określonych systemach i sposobach kreowania naszej rzeczywistości poprzez ustawy, dyrektywy, etc., etc. Zatraciliśmy coraz bardziej i zatracamy coś, co nazywamy zdrowym rozsądkiem, dystansem do rzeczywistości. To się nazywa z reguły instynkt samozachowawczy, czyli coś, co powoduje, że analizujemy rzeczywistość. My już nie analizujemy tej rzeczywistości. 2 dwójki i 7 trójek. My analizujemy to, co dzieje się w wielu miastach, między innymi w Krakowie. O tym mówiliśmy. Za chwilę spojrzymy na Warszawę, ale skupiamy się także na porządku w tej przestrzeni miejskiej. Porządku związanym z poruszaniem się, z odstawianiem, zostawianiem hulajnóg elektrycznych. Proszę pana, jak ja zostawię rower na chodniku, to zaraz mnie strasznie jest to gdzieś zwinie, tak? Ja zostaję na przystanku, chcę zapalić papierosa, ktoś przyjeżdża i może mi zlepić mandat. No hulajnoga to jest jakaś święta krowa. Zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 17. No teraz też będzie przebojowo, pięknie i drogo, no ale po kolei w tej przestrzeni miejskiej pojawiają się różne atrakcje. Już nie mówimy o hulajnogach, chociaż gdyby państwo chcieli, to zachęcamy do korespondencji. No w Szczecinie, przy Zamenhofa, wśród przedwojennych kamienic można było podziwiać niepasującą do okolicy kolorową, wysoką na kilka metrów frygę. Na warszawskim Ursynowie od kilku czy kilkunastu dni podziwiać możemy stertę gruzu, to tak zwane lapidarium. Samorządowcy no, lubią inwestować w niezrozumiałą dla mieszkańców sztukę. Do Warszawy dotarła właśnie rzeźba, droga rzeźba Joanny Rajkowskiej, zamówiona od twórczyni Palmy na Rondzie de Gaulle czy Pasażu Róży w Łodzi. Podejrzeć ją, choć oficjalnie jeszcze nie została zaprezentowana, próbował nasz reporter Paweł Turski. Jesteśmy na placu Pięciu Rogów i obok nas tak jakby jajo w folii owinięte. Jak to wygląda na razie? Jak jakieś stoisko z lodami na lato. Pojęcia nie mam. Nie wiem. A na co to wygląda? Na jajko. Rzeźba. Fajny, super. Piłka nożna? To ma być fontanna. A nie, właśnie nie będzie fontanna. Będzie to rzeźba, niebieskie jajo i będą się wydobywać z niego dźwięki. Wolałbym stoisko na lody, zdecydowanie. Tutaj życie się rodzi, no nie wiem, jaki to ma być symbol. Ta rzeźba to będzie jajo drozda. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Tak jak wspomniałeś, nie tylko będzie ją można oglądać, ale też będzie można jej posłuchać. Ona od samego początku była zaplanowana właśnie na placu Pięciu Rogów, w momencie kiedy ten plac został oddany do użytku. Tam przygotowaliśmy miejsce również na tę rzeźbę, no i właśnie jesteśmy w zasadzie na finiszu jej montażu. Ile ta rzeźba kosztowała tak dokładnie? Sama konstrukcja to jest około 100 tysięcy złotych, system nagłośnienia około 50 tysięcy złotych, więc to w sumie jest taka suma. A z czego to jajo? Może złote? A kto za to zapłacił? Miasto. Oh, wow, bez komentarza. Za drogo, zdecydowanie. Oj, trochę dużo. Ale nic, zobaczymy, czy jest warte tego. No oczywiście, jak robi to pani Rajkowska, to zawsze wszystko jest piękne. Jajo niepotrzebne, no. Ale pani mówiła, że fajne, no to może... Myślałam, że oni tak postawili. A jak pan mówi, że tyle pieniędzy dali, to trochę za dużo. 250 tysięcy, dajcie spokój. Z rzeźbami to jest tak, że wszystko zależy, kto jest autorem i jaki jest pomysł. 250 tysięcy może się wydawać dużą kwotą, ale też zależy, co za to dostajemy. Konrad Szukalski z domu aukcyjnego AgraArt. Generalnie akurat pani Rajkowska, która jest dość mocno związana z Warszawą, która bardzo dużo wpłynęła na rozpoznawalność Warszawy dzięki swoim instalacją. Wszyscy znają Palmę. To nie jest jakaś szczególnie wygórowana kwota. Jeżeli to będziemy rozważać w kategoriach inwestycji, to nie powinniśmy tylko mieć na uwadze jakiejś tam inwestycji stricte finansowej. Trudno sprzedać Palmę na rondzie, także to jest raczej wkład w promocję miasta. Tylko pytanie, czy zadaniem miasta jest lawirowanie i szukanie sposobu na zmienienie wizerunku poprzez rzeźbę? Każdy za wszelką cenę, ponad miarę możliwości finansowych i potrzeb właściwych dla danego miasta, stara się właśnie zaistnieć. Andrzej Sadowski, prezydent prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Nie należy tego utożsamiać z jakąkolwiek działalnością inwestycyjną. W przypadku Warszawy, która wciąż narzeka na to, że ma mało pieniędzy, ale budżet kończy na plusie koniec końców, może ten wydatek 250 tysięcy jest uzasadniony. Kwestia jest osiągniętych później efektów i jakości tego, co jest finansowane, bo nie każdy wydatek na kulturę przetrwa próbę czasu. Fryga szczecińska nie przetrwała próby czasu. Palma przetrwała próbę czasu. To może to jajo Drozda przetrwa próbę czasu. Ale niech to zawsze będzie kwestia inicjatywy obywateli. Gdyby nie było tych ograniczeń biurokratycznych, to ta przestrzeń publiczna mogłaby być znacznie ciekawsza, gdyby obywatele sami mogli ją bez zbędnych przeszkód kształtować. Oczywiście, jeżeli urzędnicy by nie wyrzucali z budżetów partycypacyjnych projektów, bo często też są wyrzucane. Miasto Stołeczne Warszawa na razie nie zdradza, kiedy jajo Drozda zostanie udostępnione mieszkańcom. Według nieoficjalnych informacji odsłonięcie instalacji odbędzie się w ciągu najbliższych 2 tygodni. Ciekaw jestem Państwa zdania, szczególnie mieszkańców stolicy płacących w Warszawie podatki. 2 dwójki i 7 trójek. To chcemy takich rzeźb, takich instalacji, takich atrakcji. Przypomnę, jajo 200 tysięcy złotych, system nagłośnieniowy 50 tysięcy. No, doprawdy, niezłe jajo. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, jeszcze do weekendu troszeczkę zostało, chociaż środa w kalendarzu, więc stara mądrość ludowa mówi, że środa minie, tydzień zginie. 2 dwójki, 7 trójek. Myślałem, że chodzi o jajo za 250 000, ale jednak o termin przydatności do spożycia. No niestety, administracja, która się tym zajmuje, robi ludziom wodę z mózgu. Różnica jest tylko jednego dnia. Spożyć przed 1 maja, to znaczy dzień wcześniej spożyć do, czyli 1 maja. Sporo tematów do dyskusji. Zachęcamy Państwa serdecznie w audycji popołudniowej 2 dwójki i 7 trójek. Teraz 21 minut po 17. Cieszymy się, maj za oknami, słońce coraz cieplej, no ale na zachodzie, na południu Europy susza spędza sens powiek dosłownie i w przenośni, i to nie tylko rolnikom. We Francji w 20 departamentach obowiązują ograniczenia w korzystaniu z wody w celach rekreacyjnych i gospodarczych. Najgorzej jest na południu kraju, gdzie ogłoszono stan kryzysowy, najwyższy stopień alarmowy. O suszy, która już wiosną dręczy część Europy, Michał Kowarski. Po francuskiej stronie Pirenejów z powodu suszy nie można już mieć samochodów. Obserwujemy sporo pożarów w tym regionie. Lepiej, żeby woda była dostępna dla strażaków lub po prostu dla ludzi. W Hiszpanii na szeroką skalę inwestuje się w plastikowe mierniki konsumpcji wody. To małe plastikowe pudełko na pojemniku to miernik, który pozwala na transmisję danych o poziomie i konsumpcji wody. Jeżeli zużycie w danej godzinie jest wyższe niż zakładane, daną wysyła odpowiedni sygnał. Zeszły rok doświadczył południową Francję, północne Włochy czy też Hiszpanię bardzo mocno. Scenariusz wysokich temperatur zaczyna nam się powtarzać, a wcale temu nie towarzyszą duże opady deszczu. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To zapowiada bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o wodę, szczególnie tam, gdzie nie spadła odpowiednia ilość śniegu. Pamiętajmy, że często w tych południowych regionach ten dostęp do wody jest podyktowany zimowymi opadami śniegu w górach. Tych obfitych opadów nie było. Ta retencja śniegowa, ona się nie odbudowała. Wchodzimy w kolejny okres bardzo wysokich temperatur. Produkcja żywności jest wystawiona na kolejną bardzo ciężką próbę. Susza jest jednym z tych zjawisk, które potrafimy doskonale rozpoznawać, mierzyć i badać. Jesteśmy jednak niewyobrażalnie głupi, bo nie zwracamy uwagi na to, co odkrywamy. Dr Peter Carter, ekspert w Międzynarodowym Zespole do Spraw Zmian Klimatu. Minimum 2/3 Europy Środkowo-Zachodniej dotknięte jest bardzo poważną suszą. Rozciąga się po całej Europie i jest problemem, który trwa już od kilku lat. Gdybyśmy spojrzeli na raporty Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatu, który został powołany jeszcze w latach 80. przez ONZ, prognozy, które były przedstawiane, dokładnie w ten sposób opisywały warunki panujące w Śródziemiu. Czyli wzrost temperatury, nie tak gwałtowny jak w Polsce na przykład, ale zdecydowaną redukcję ilości opadów. Wzrost temperatury i redukcja opadów to jest naprawdę przepis na bardzo poważne problemy. Temperatura na planecie rośnie, przez co rozrasta się Sahara. A to jeden z głównych powodów, przez który południe Europy jest tak dotknięte suszą. System klimatyczny saharyjski wraz ze wzrostem temperatury się rozrasta. W zasięgu tego saharyjskiego powietrza są coraz częściej południowe regiony Europy. Dobitnym przykładem jest Hiszpania i regiony południowe Hiszpanii, chociażby Katalonia, gdzie te jeziory gorącego powietrza afrykańskiego już wdzierały się w marcu. Hiszpanie notowali temperaturę o wysokości 30 stopni, przypomnę, w marcu. Te rejony będą doświadczać takich właśnie uderzeń fal upałów coraz częściej. Polska również z powodu anomalii pogodowych może zmagać się z suszą w lato. Pierwsze 2 miesiące roku były stosunkowo ciepłe, dlatego warto zadbać o oszczędzanie wody. Starajmy się nie podlewać trawników, wtedy woda jest na zupełnie inne rzeczy potrzebna. Starajmy się nie mieć samochodów, nawet jeżeli są zakurzone. Dbajmy o taką rzecz, żeby wszystko co wokół nas przede wszystkim było odkrytą glebą, żeby występowały tam wszelkie maści rośliny, które łagodzą skutki takiego wzrostu temperatury, ale też lepiej bronią przed brakiem wody. Woda to życie. Nauczmy się ją szanować, by następne pokolenia ten dźwięk znały z domów, nie tylko z taśmy radiowej. A wracając do Francji, podobne restrykcje mogą zostać wkrótce wprowadzone w innych miejscach, nie tylko na południu. Susza uderza głównie w departamenty nadmorskie, na południu także w regiony wokół aglomeracji Paryża. W ciągu minionego roku, przypomnijmy, we Francji do skrajnego niedoboru wody doszło zarówno latem, jak i zimą. Według ekspertów przyszłe miesiące mogą być jeszcze gorsze. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 17. Teraz Placebo. Yeah. jasową muzyką, ale także najważniejszymi informacjami. Żyjemy skrót serwisu Trójki. Za chwilę, za moment wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje z dróg. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Tylko teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 110 zł rabatu, a w 40 ratach 0%. Do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank PNP Paribas po analizie kredytowej. Więcej u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. A temat dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie. Spowolnienia i korki. S2 południowa obwodnica Warszawy. Korek od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południa. Także na przeciwległej jezdni. Korek jest od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch. Autostrada A4 w rejonie węzła Kleszczów. Na obu jezdniach korki. S7 od węzła Gdynia-Chważno po węzeł Gdańsk-Matarnia. Korek. Na trasie S8 na 543 km na wysokości Nagoszewa doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jezdnia w kierunku Białego Stoku jest zablokowana. Objazd przez węzeł Nagoszewo. S8 w Warszawie, korek od węzła Mory. To połączenie S8 drogi krajowej nr 92 po Wisłę. Ostrożności. Kolejne informacje z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rosyjski ambasador w Warszawie Siergiej Andriejew został wezwany do polskiego MSZ. Sprawa ma związek z piątkowym incydentem z udziałem samolotu Polskiej Straży Granicznej. Jak poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych, ambasador Andriejew został zaznajomiony z notą dotyczącą wrogiego przejęcia polskiej maszyny. Działanie to zostało potępione, oświadczył Łukasz Jasina. Będzie szerszy katalog osób objętych ochroną antyprzemocową. Za półtora miesiąca wejdzie w życie przegłosowana już ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zdaniem wiceminister rodziny i polityki społecznej Anny Schmidt, zawarte w ustawie nowe przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo prześladowanym. Rozszerzyliśmy katalog osób objętych ochroną. Dzisiaj przemoc dzieje się w różnych rodzajach i w różnych typach relacji międzyludzkich. To nie jest tylko rodzina rozumiana w konstytucyjny sposób, jako związek małżeński kobiety i mężczyzny, ale miliony Polaków, jak wiemy, żyją w związkach partnerskich, związkach nieformalnych. Te rodzaje relacji emocjonalnych również trzeba chronić. Po wejściu w życie ustawy niebieską kartę będzie można założyć także wobec byłego małżonka lub byłego partnera. Co ważne, nie będzie już wymogu wspólnego zamieszkania z osobą, której dotyczy zgłoszenie. Czechy przekażą Ukrainie dwa systemy obrony przeciwlotniczej KUB z amunicją, poinformował prezydent Petr Pavel. Według niego Praga powinna rozważyć przekazanie Kijowowi także niektórych samolotów. Warto zastanowić się, czy nie moglibyśmy przekazać Ukrainie naszych samolotów L-159 z perspektywą ich przezbrojenia. Jako samoloty bliskiego wsparcia mogłyby znacząco pomóc Ukrainie w kontrofensywie. Letouny przyjmą bojowe podpory prawie w protiofensywie mogli Ukrainie významně pomóc. Petr Paweł nie wykluczył, że Kijów otrzyma od Zachodu myśliwce F-16. Zauważył, że przekazanie takich samolotów utrudnia potrzeba szkolenia pilotów oraz zamontowane w myśliwcach systemy łączności, które nie powinny dostać się w ręce Rosjan. Pełny serwis o 18. A to już za 28 minut. Teraz serwis sportowy. I dzisiejsze spotkania w piłce nożnej w Lidze Mistrzów, że palce lizać. Krzysztof Łoniewski. Przed nami rzeczywiście drugi półfinał w piłkarskiej Lidze Mistrzów. To derby Mediolanu i starcie Milanu z Interem. Marcin Długosz z portalu acmilan.com.pl stawia oczywiście na Rossonerich. Ta kwestia drużynowa, ta umiejętność współpracy, wspólnego takiego cierpienia na boisku może okazać się kluczowa i przeważyć szale zwycięstwa na korzyść Rossonerich. Mówił Marcin Długosz, pierwszy gwizdek sędziego na San Siro 21. Przed chwilą rozpoczął się mecz w Łodzi. ŁKS gra już z deweloperem Rzeszów. Kibice siatkówki doskonale wiedzą, że mówimy o trzecim meczu o siatkarskie Mistrzostwo Polski. Pań po dwóch jest remis 1-1, a w trzecim zerkamy, jak wygląda sytuacja. W pierwszym secie prowadzi ŁKS 4-2. W rywalizacji panów, jeszcze jedna ważna informacja. W serii finałowej gra się do trzech wygranych. W rywalizacji panów jest dokładnie tak samo, tyle że tu Jastrzębski Węgiel prowadzi z Zaksą Kędzierzyn-Goźle 2-0 i dziś wieczorem zagra przed własną publicznością. Jeżeli wygra, odzyska tytuł mistrza Polski stracony przed rokiem na rzecz Zaksy właśnie. Nie składamy broni, mówi jednak przyjmujący ekipy z Opolszczyzny Wojciech Żaliński. Nasza sytuacja nie jest najciekawsza, ale dzisiaj czytałem, że jeszcze żadna drużyna w historii Plus Ligi nie wygrała finału przegrywając 0-2, także historia do napisania przez naszą drużynę i to nas motywuje. Mówił Wojciech Żaliński. Początek meczu w Jastrzębiu-Zdroju o 17:30. Szykujemy się na duże emocje na Górnym Śląsku i w Płocku. Szczypiorniści Orlenu Wisły zagrają tu z Magdeburgiem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym w Lidze Mistrzów. Piekielnie zdolny bramkarz Wisły Marcel Jastrzębski wybiega myślami już do gry o rzeczy wielkie. Zagrać bardzo mądry mecz, aby wygrać w Magdeburgu i przejść dalej do Final Four. Myślę, że właśnie te marzenia wszystkie spełnimy. Odważna i dobrze deklarację składał 20-latek Marcel Jastrzębski. Jeszcze tenis. Magdalena Fręch 4-6, 6-2 i 7-5 pokonała dużo niżej notowaną Włoszkę Matildę Paoletti i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 na Foro Italico w Rzymie. A nasza kobieca reprezentacja zagra jednak w finałowym turnieju Billie Jean King Cup w Sewilli. Mimo porażki w barażu z Kazachstanem to decyzja władz światowego tenisa pań, która naszym przyznała dziką kartę. W końcu najlepsza tenisistka świata jest Polką. Serwisowo o sporcie znów po 19. A jak się zacznie mecz po 21, to też po pierwsze sekundy również. Chciałem przeoczyć jeden serwis. Co w pogodzie jutro? Słonecznie, choć miejscami na Pomorzu Zachodnim, na krańcach zachodnich oraz w szczytowych partiach gór może się chmurzyć i padać. Wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany, choć na zachodzie, na krańcach południowych lokalnie dość silny i porywisty. Od 14 stopni na wybrzeżu, 16 na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. No, wysoka temperatura to będzie w Mediolanie dzisiaj po 21. Może być gorąco. Tam rzeczywiście będzie parowało. Drugi półfinał Ligi Mistrzów. 25 minut pozostało do godziny 18, a my chwilkę po 17 mówiliśmy o tym, że Warszawa chwali się nową artystyczną instalacją. To niebieskie, betonowe jajo Drozda, które stanęło na placu Pięciu Rogów. Jajo za 250 000 zł będzie można podziwiać w ciągu najbliższych 2 tygodni. Teraz można powiedzieć, że w Warszawie są niezłe jaja. Parted. I truly know that I did you. Yes, I do, because Simply Red w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na 21 minut przed godziną 18. Maraton maturalny, a i owszem, mówiliśmy o języku polskim, o językach obcych, o matematyce, ale ile osób zdaje na przykład język kaszubski? Do tego egzaminu maturalnego podeszło w tym roku 14 osób. Nie w jednej szkole czy mieście, ale w ogóle. Maturalnie z języka kaszubskiego w tym roku młodzież musiała zmierzyć się z nową formułą egzaminu, no i to mogło mieć wpływ na niższą niż zwykle liczbę zdających. Abiturienci bowiem pisali egzamin między matematyką a językiem angielskim. W poprzednich latach matura z języka kaszubskiego była w okolicach 20 maja, co pozwalało zdającym złapać oddech właśnie w tym maturalnym maratonie. Kaszubska matura dużą popularnością cieszy się już od lat w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kartuzach. Podobały mi się w sumie teksty i że coś tam sobie z nich też wyniosłam. Zależy mi na tym, żeby jakby się zachowała i tradycja kaszubskiego i kultura sama, żeby trwała jak najdłużej. Myślę, że na tym nie koniec. Zacząłem pisać i pomyślałem, że chyba to jest to, co chciałbym w życiu robić i chciałbym też opisać piękno swojej małej ojczyzny. Wiadomo, jestem i Polakiem, i Kaszubem. Anna Frankowska. Uczęszczałam już w sumie do szkoły na klasztornej, pierwszego liceum ogólnokształcącego. U nas w szkole zdawało właśnie 5 osób z języka kaszubskiego i myślę, że u nas w szkole też jest bardzo propagowany ten język. Nie było to aż może tak trudne, bo jednak jak się jest na co dzień obytym z tym językiem, widzi się jednak go pisanym, to na pisanie wypracowania no wiadomo, że te błędy na pewno będą, bo to są lata pracy, żeby się nauczyć dobrze pisać w języku kaszubskim, ale myślę, że nie jest to aż tak ciężkie zadanie ucząc się tyle lat już. Były dwa tematy. Jeden temat polegał na tym, żeby się odnieść do dwóch wierszy. To były pierwsze Dzywno Kłechyś i Szlacht Wejgłe Becy, a drugi temat właśnie był podany fragment tekstu. Tego tematu nie podjęłam i jeszcze do jednej obowiązkowej lektury trzeba było się odnieść. Przypadł do gustu bardziej pierwszy temat. To były rozmaite obrazy miłote w literaturze. Nie każdy się podjął właśnie z osób chodzących na język kaszubski, napisania matury i jakby to była każdego właśnie osobista decyzja, żeby się tego podjąć i to właśnie było takie uwieńczenie tego całego toku nauczania z języka kaszubskiego. Mamy wspaniałą młodzież, która kocha swoją małą ojczyznę. Jednak w tym roku matura z języka kaszubskiego była dużą niepewnością i wyzwaniem dla młodego człowieka, tłumaczy nauczycielka języka kaszubskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kartuzach Karolina Serkowska-Sieciechowska. Co roku ostatnimi czasy są chętni do zdawania matury z kaszubskiego. No i są to uczniowie pewni tego, że chcą zdawać i też od wielu lat zajmujący się sprawami kaszubskimi, biorący udział w różnych wydarzeniach, działaniach, aktywnościach, konkursach. Myślę, że przed nimi, jeśli tak dalej pójdzie, to oświetlana przyszłość. W tym roku matura z języka kaszubskiego to wyzwanie było dla tych młodych ludzi. Dlaczego? Wyzwaniem była przede wszystkim nowa formuła tej matury. Wcześniej były dwie części. Pierwsza taka testowa, polegająca na wykonywaniu zadań. Druga część polegała na napisaniu wypracowania, ale można było napisać je w języku polskim bądź kaszubskim do wyboru. I były dwa tematy do wyboru. Tu z kolei też były dwa tematy do wyboru, ale była tylko ta część pisemna i można było napisać wyłącznie w języku kaszubskim. Mimo wszystko myślę, że ta obawa zaistniała. Też język kaszubski troszkę innymi prawami się rządzi niż języki obce nauczane w szkole. To bardziej wynika z dobrej woli ucznia, czy on opanuje to w takim stopniu, by móc napisać wypracowanie, czy nie. Dlatego i tak jestem szczęśliwa, że aż 5 osób zdecydowało się tę maturę napisać. Wszystkim życzymy powodzenia. Przypomnę, że w ubiegłym roku maturę z języka kaszubskiego zdawało 31 osób i również wtedy najwięcej, bo 9 maturzystów zdawało ten język właśnie w Kartuzach. Język kaszubski w pomorskich szkołach jest przedmiotem dodatkowym i nieobowiązkowym. Obecnie w około 400 szkołach języka kaszubskiego uczy się ponad 20 tysięcy uczniów. A tematem matury z kaszubskiego zajął się nasz reporter Robert Grot. 2 2 7 3, gdyby państwo chcieli być może pozdrowić kogoś po kaszubsku, ależ bardzo proszę. 2 2 7 3. Przyznam szczerze, nawet nie wiem, jak to jest po kaszubsku powiedzieć. Miasta w giełk, tych ulic szum, nie leczy mnie nic oprócz słów od siebie, tych od siebie. Cieplej znów, a czuję chłód, nie daję iść przed siebie znów jak wcześniej. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. 14 minut pozostało do godziny 18. Jeszcze szybciusieńki rzut oka do kalendarza. Tam się pojawiło takie święto, o którym już dziś mówiliśmy. 2 dwójki i 7 trójek. Nawiązując do słów mojego przedmówcy, podejrzewam wędkarza pana Adama z Mazur. 39 lat temu też poznałem żołzę, która też ze mną chodzi na ryby, ze mną wędkuje, też już zrozumiała, że wraca się z pustą siatką. Mam to samo. Wędkuje, żołzy są wszędzie. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Gdyby ktoś z panów chciał dodać, 2 dwójki i 7 trójek. Yeah. Blind Melon w audycji popołudniowej. Dziś mówiliśmy m.in. o terminie przydatności do spożycia. Zapowiadaliśmy zmianę przepisów, które mają ograniczyć marnowanie żywności. I coś w podobie właśnie teraz, na 10 minut przed godziną 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a naszym gościem jest specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam w Trójce. Dzień dobry. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie bochenków chleba w koszu na śmieci, no i do tego też opis, który wskazywał, że pieczywo zamiast zostać rozdane, zostało wyrzucone, by uniknąć problemów, prawdopodobnie z podatkami. Taka narracja, takie zdjęcia, takie opisy są bardzo niebezpieczne. Kiedy są prawdziwe, to być może nie są niebezpieczne. Czyli jednak fake news dzisiaj, jak ale nie mam. Ten konkretny to jest jeden z moich ulubionych przypadków, bo to jest fake news wiecznie żywy, a mianowicie to jest zdjęcie chlebów z piekarni, które no, są wyrzucane, mają być wyrzucane. Rzekomo, sugeruję. Rzekomo. Tak? No i jest opatrzone takim właśnie opisem, o którym wspomniał pan redaktor, że to jest ze względu na sytuację podatkową w Polsce. I że... Lepiej wyrzucić niż rozdać, by nie mieć problemów. Dokładnie. To zdjęcie pochodzi tak naprawdę z Luksemburga, zatem w ogóle nie dotyczy instytucji w Polsce i w ogóle sytuacji polskiej. Co więcej, jak już sprawdziły organizacje fact-checkingowe, sama piekarnia wydała oświadczenie, w którym tłumaczy, że te chleby zostały wyrzucone ze względu na to, że pracownik, który przygotowywał te chleby, no przygotował je prawdopodobnie no, niewłaściwie. Czyli są i niezdatne były do spożycia. Zepsute, tak, niezdatne. Jak to możliwe, że takie zdjęcia, opisy pojawiają się w internecie i są bardzo popularne? Bardzo często one wracają w konkretnych kontekstach. No ja już troszkę kampanii dezinformacyjnych w okresach kampanii wyborczych przetrwałam i faktycznie to zdjęcie co jakiś czas wraca właśnie zawsze w kontekście rozmowy o podatkach i o zmianach systemu podatkowego w Polsce. Zazwyczaj jest adresowane do takich grup niezadowolonych z wysokich podatków, czy też z podatków w ogóle, więc one są podatne, a że to są grupy żywe, ewoluują. Ludzie zmieniają się też w tych grupach, mówię teraz o mediach społecznościowych, no to coraz częściej widzimy, że te fake newsy, które nam jako ekspertom wydają się oczywiste, czy też są już sprawdzone, one wracają, dostają niejako drugie życie i funkcjonują w przestrzeni internetowej. Czyli są niebezpieczne, jak rozumiem. Tak, jeśli są fake newsami. Tak, oczywiście, że są niebezpieczne, bo tutaj mamy kompletnie nieprawdziwą rzeczywistość polską, bo absolutnie wiemy, że w systemie podatkowym w Polsce jest możliwość przekazania darowizny i firmy mogą w sytuacji takiej, o której tutaj hipotetycznie mówimy, czyli kiedy, nie wiem, zostanie im dużo bochenków chleba albo innego produktu, mogą to przekazać organizacjom potrzebującym i nawet będą miały z tego zyski. Ale tu nie mówimy o naszych gospodarstwach domowych, tylko na przykład o sklepach wielkopowierzchniowych. Nie, nie. Mówimy tutaj o sklepach czy jakichś mniejszych biznesach, a sklepy wielkopowierzchniowe mają już nawet ustawowy obowiązek zarządzać tymi produktami, które z różnych powodów zbliżają się do terminu zdatności do użycia i odpowiednio wcześniej na przykład oddawać je organizacjom zajmującym się dystrybucją żywności. Ale tutaj jeszcze wspomnę o takim może drugim targecie, czy drugiej grupie, do której ten fake news może być skierowany, a mianowicie to są właśnie osoby, którym no, zależy właśnie na dbaniu o żywność w Polsce, które w jakiś sposób starają się przeciwstawić marnowaniu żywności, bo jest to dość duży problem w naszym społeczeństwie. Mhm. I one też mogą być tutaj podatne na tego typu narracje, że właśnie takie chleby czy jakieś inne produkty są marnowane z powodu systemu czy jakichś innych aspektów. Tak. I w tym znaczeniu widzimy, że ten jeden fake news, czy jedna nieprawdziwa wiadomość może dotykać, czy może przekonywać wiele różnych, czasami kompletnie niezwiązanych ze sobą grup, tylko dlatego, że porusza jakiś wątek, który pasuje do przekonań, czy wpisuje się w pewne lęki, obawy tychże grup. Skoro taki fake news może być skuteczny na wielu polach, to na co uważać? Na wszystko. Gdy spotykamy się z takim fake newsem w internecie, a nie wiemy, że to fake news? No panie redaktorze, to jest trudne pytanie, no bo jak nie wiemy, że to fake news, to według mojej zasady nie udostępniajmy przede wszystkim, tylko sprawdźmy, albo starajmy się dowiedzieć więcej. Sprawdźmy kontekst, sprawdźmy, czy ktoś inny już nie wie czegoś więcej na temat danego zdjęcia czy filmiku. No bo skąd zwykły użytkownik ma wiedzieć, że to nie Polska, a Luksemburg, nie 2023, a 2016 rok, że nie błąd pracownika, a świadome wyrzucanie chleba i tak ale dalej. Ale ja myślę, że istotą, bo ja tu podałam faktycznie wiele informacji na ten temat, ale myślę, że istotą jest pytanie, czy rzeczywiście jest w Polsce takie prawo, które uniemożliwia osobom darowanie jakichś produktów, mam na myśli osobom fizycznym czy organizacjom. No więc jeżeli to sprawdzimy i okaże się, że takie prawo w Polsce nie obowiązuje i spokojnie te darowizny mogą być przekazywane, no to tutaj już sama istota czy pochodzenie tego zdjęcia, myślę, gra drugorzędną rolę. Po prostu nie powielajmy tego typu narracji. Co polecała specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Najświeższa informacja z kraju, z zagranicy już za chwilę w serwisie informacyjnym Trójki o godzinie 18. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład oczyszczacz powietrza Dyson z funkcją wentylatora w 40 latach za 63 zł miesięcznie, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited w 40 latach za 31 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.